Розділ 9. Я ворухнувся, щоб заблокувати його руку, але він зупинив мене на півшляху. Повернувши голову, я побачив, що інша рука схопила Джерардову, стиснула її і відтягла назад. Я відкотився вбік. Знову поглянувши вгору, побачив, що брата схопив ганелон. Джерард смикнув руку вперед, але звільнити її не зміг. «Тримайся подалі від нього, ганелоне!» – гукнув я. «Тікай, Корвіне!» – відказав ганелон. «Добудь камінь!» Саме зараз Джерард спробував підвестися і миттєво отримав від ганелона удар лівицею в щелепу. Джерард впав плазом біля його ніг. Ганелон замахнувся, щоби вдарити його по нирках, але Джерард перехопив його ногу і перекинув нападника назад. Я відповз і сів навпочепки, підтримуючи себе однією рукою. Джерард звівся на ноги і кинувся на ганелона, котрий саме піднімався. Коли брат уже майже опинився на моєму товаришеві, ганелон зупинив його подвійним ударом в живіт, а тоді взявся гемселити. Кілька секунд Джерард видавався надто приголомшеним, аби захищатися, а коли він нарешті зігнувся, закрившись руками, ганелон заїхав його правицею по щелепі, в результаті чого той перекинувся горілиць. Ганелон миттю обетнувся вперед, виставив руки до Джерарда, який врізався в нього і підставив ногу. Джерард гепнувся, потягнувши ганелона за собою. Ганелон сівся на Джерарда і зацідив правим кулаком у щелепу. Коли голова Джерарда відкинулася назад, ганелон поцілив ще лівим. Раптом Бенедикт смикнувся, щоби втрутитись, але ту мить ганелон обрав, щоби звестися на ноги. Джерард лежав без тями, а з його рота і носа юшила кров. Хитаючись, я звівся на ноги і обтрусив пил. Ганелон усміхнувся до мене. «Не вештайся тут», – сказав він. «Не знаю, як я впораюся з реваншем. Іди, шукай свою цяцьку». Я зиркнув на Бенедикта, і той кивнув у відповідь. Я повернувся до намету забрати Грейс Вандер. Коли я вийшов з нього, Джерард досі лежав непорушно, але Бенедикт перегородив мені шлях. «Пам'ятай», – сказав він, – «у тебе є мій козир, а в мене твій. Не приймаємо жодних рішень, попередньо не порадившись». Я кивнув. Хотілося запитати, чому він кинувся на допомогу Джерарду, а не мені. Але тоді мене охопили сумніви, і я вирішив не псувати нашу новоспечену дружбу. Гаразд. Тож я попрямував до коней. Ганелон поплескав мене по плечу, коли я проходив повз нього. «Щасти тобі», – мовив він. «Я би пішов з тобою, але я знадоблюся тут, особливо, коли Бенедикт перенесеться в хаос». «Класне шоу», – відказав я. «У мене не повинно бути клопотів, не хвилюйся». Я підійшов до стіла, швидко заліз на коня і поїхав. Ганелон відсалютував мені, коли я проминав його, і я махнув рукою у відповідь. Бенедикт став навколішки біля Джерарда. Я рушив найкоротшим шляхом через Арден. Море лежало позад мене. Гарнат і чорна дорога ліворуч, Колвір праворуч. Перш ніж чаклувати стінями, треба було здолати певну відстань. Небокрай розпогодився, коли я пройшов кілька спусків та підйомів і втратив гарнат з поля зору. Я обрав шлях і рушив його звивистою стрічкою в глибину лісів, де вологі тіні і тьохкання далеких птахів нагадали мені про знані колись довгі часи миру та про мерехтливу шовковисту присутність матері єдинорога. Мій біль втишився у ритмі їзди, і я знову пригадав зустріч, від якої вшився. Нескладно було збагнути Джерардове ставлення, тим більше, що він уже заявляв мені про свої підозри і попереджав. Але щоб не трапилося з Брандом, обрано було найгірший для мене час. Тож я цілком справедливо запідозрив, що хтось намагається сповільнити мене або зовсім спинити. Пощастило, що під рукою був ганелон. У гарній фізичній формі та з міцними кулаками, якими правильно скористався у слушний час. Стало цікаво, що ж робив би Бенедикт, якби нас було тільки троє. Здавалося мені, що він би просто чекав і втрутився би в останню мить, аби не дати Джерарду вбити мене. Наше з ним перемир'я не надто мене втішало, і все ж воно краще за попередній стан речей. І знову я замислився, а що ж трапилося з Брандом? Невже Фіона і Блейз таки дістали його? Чи він вирішив власноруч скоїти запропоновані ним убивства, але отримав удар у відповідь і його витягли через козир обраної жертви? Чи, може, його давні союзники з дворів хаосу таки дісталися до нього? Чи його нарешті наздогнали рогорукі охоронці з вежі? Чи, може, все трапилося так, як я сказав Джерарду, випадкове поранення в нападі гніву, а потім гарячкова втеча Замбера, щоб деінде плести свої інтриги? Коли одна і та сама подія викликає стільки питань, складно заснувати відповідь на чистій логіці. Потрібно було розсортувати ймовірності, щоб мати на що спиратися, коли випливе більше фактів. Водночас я ретельно міркував про сказане ним, розглядаючи його підозри в контексті того, що мені наразі відомо. За єдиним винятком, я не мав сумнівів щодо більшості фактів. Надто ретельно він вибудував усі конструкції, щоби так просто було зламати їх. Хоча він мав удосталь часу, аби продумати все. Ні, було в його способі викладу події щось таке, що мало спрямувати мене по хибному сліду. І його нещодавня пропозиція тільки переконала мене в цьому. Старий шлях звивався, то розширюючись, то звужуючись, тікаючи вниз на північ у густющий ліс. Той ліс практично не змінився. А шлях був таким самим, як і багато століть тому, коли ще зовсім юнаком їздив я тут верхи заради щирого задоволення. Їздив і досліджував широченне зелене королівство, що простягалося заледве не на весь континент, якщо не тікати в тінь. Добре було би знову повештатися тут, так само безтурботно, як і тоді. Через годину я занурився в ліс настільки, що дерева почали видаватися подібними до височенних темних веж, а сонячні промені на найвищих гілках – скидалися на гнізда феніксів. Вологий, м'який присмерк згладжував обриси пеньків та стовбурів, куп сухостою і замшилих волонів. Попереду через стежину проскакав олень, не довіряючи бездоганному сховку в гущавині праворуч від мене. Щебетання птахів лунало навкруги, але ніколи надто близько. В ряди годи я натрапляв на сліди іншого вершника. Деякі з них були доволі свіжими, але вони не лишалися довго на путівці. Колвір уже доволі давно зник з мого поля зору. Стежина знову потягнулася вгору. І я знав, що скоро сягну вершечка маленького кряжа, проскочу між скелями і спускатимуся знову. Чим вище я піднімався, тим дерева тоншили. Аж доки переді мною не відкрився шматочок неба. Він збільшувався, поки я піднімався, а коли сягнув вершини, то почув віддалений крик птаха, що вибрався на полювання. Підвівши погляд, я побачив великий чорний силует, що кружляв і кружляв високо наді мною. Я квапливо поминув валуни і трисонув повіддя, аби кінь їхав швидше, позаяк шлях розчистився. Ми занурилися вглиб, щоб знову опинитися під захистом більших дерев. Щойно ми зникли, птах закричав, але нам вдалося дістатися до тіньового прихистку без пригод. Я поступово сповільнився і прислухався, але з-під небеся більше не доносилося тривожних звуків. Ця частина лісу дуже скидалася на ту, що лишилася ліворуч, по той бік хребта, за винятком струмочка. Спершу ми прямували вздовж нього, потім нарешті перетнули його вбрід. Далі стежина розширилася і трохи посвітлішала, оскільки дещиця сонячного проміння могла пробитися до нас, висвітливши з півліги шляху. Ліга – британська та американська одиниця виміру відстані. Сухопутна ліга дорівнює 4828 метрів. Ми вже майже здолали достатню відстань, щоб я починав проводити дрібні маніпуляції з тінями, які виведуть мене на шлях до тіні Земля. Місця мого колишнього вигнання. І все ж починати тут було важкенько, тому варт було проїхати ще трохи. Я вирішив заощадити власні сили і не мучити коня, тим більше, що їзда була доволі комфортною. Нічого загрозливого не траплялося, можливо, той птах – просто дикий мисливець. А втім, лише одна думка хвилювала мене протягом усієї поїздки – Джуліан,